பண்ணி தேனி. हम पहले कहीं मिले या हुआ मुझे डेजा वू, इधर उधर कहां देखे गर्ल आई एम टॉकिंग टू यू. मुझे लगता जान जान के मिलती है तू अक्सर, पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर. टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10. क्यों नहीं चाहिए, चल ओके देन. भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर टल्ली तू, कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली तू. थोड़ा होश में आ पगली लड़की कर मेरी बात पे गौर, पाप का भोगी नाप जाएगा मचा लियो फिर जितना शोर. मैं ही बचाऊंगा तुझको दुनिया से क्योंकि मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, जैसे अंग्रेजी पिक्चर में लड़की को बचाता है किंग कॉन्ग. जस्ट लाइक दैट बिल्कुल वैसे, बिल्कुल शक्तिमान जैसे. तुझको रखूंगा मैं बेबी अपनी जान जैसे. मैंने तुझको बचाया देख अब कर दे मेरी चाहत पूरी, 99 हो चुकी है करवा दे मेरी सेंचुरी. बिल्लो रानी जवानी तेरी जस्ट लाइक अ फायर, मैं हूँ डीजे सो आई एम गोना टेक यू हायर. रानी जवानी तेरी जस्ट लाइक अ फायर, मैं हूँ डीजे सो आई एम गोना टेक यू हायर.